پھر اسی طرح انسان اپنے دوستوں کی کمپنی میں بیٹھ کے عموماً کیا کرتا ہے؟ مستقبل کو بھی بھول جاتا ہے اور ماضی کو بھی وہ ایک خوبصورت نام دے دیتا ہے. ہاں میں ہاں ملانے والے بہت سے مل جاتے ہیں. یاد رکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مستقل سنت ہے, طریقہ ہے, اصول ہے. کیا؟ کہ بری نیت اور بری خواہشات رکھنے والے انسانوں کو کبھی اچھے دوست نہیں دیتا. بری نیت اور بری خواہشات رکھنے والوں کو کبھی اچھے دوست نہیں مل سکتے, بلکہ ان کے رجحان کے مطابق, ان کے خیالات کے مطابق, ان کے دلچسپیوں کے مطابق ان کو دوست ملتے ہیں. اور وہ برے دوست پھر ان کو اور پستی میں دھکیل دیتے ہیں. کہتا نا, a man is known by company he keeps. آپ کون ہیں, کیا ہیں, پہچانے جائیں گے کہ آپ کے آس پاس کون ہے. آپ کا دل آپ وہی ہوں گے جو آپ کے دوستوں کا ہوگا, ورنہ تو دوستی ہو ہی نہیں سکتی نا. دیکھیں رشتہ داری تو ایک مجبوری ہوتی ہے نا, کہ آپ کو اللہ نے جس گھر میں پیدا کر دیا اب آپ مجبور ہیں کہ انہی کو رشتہ دار کہیں. آپ کے بہن بھائی بدلے نہیں جا سکتے, پھر نیا ورشن نہیں ان کا آ سکتا, نیا ایڈیشن نہیں آ سکتا. وہی ہے جو ہے, آپ انہیں پسند کریں یا نہ کریں, جو بھی کریں, ماں باپ بھی نہیں بدل سکتے آپ, بچے بھی نہیں اپنے تبدیل کر سکتے. جو مل گیا اب راضی رہیں اس پر. لیکن ایک چیز جو انسان کے اپنے بس میں ہوتی ہے, یا انسان کی اپنی خواہش, یا انسان کے اپنے رویے اور مزاج کے مطابق بنتی ہے, وہ دوستی ہوتی ہے. دوست انسان اسی کو کہتا ہے, اسی کو چنتا ہے, اسی کو اختیار کرتا ہے جیسا وہ خود اندر سے ہوتا ہے. اور جہاں کچھ کامن گراؤنڈز ہوتی ہیں, کچھ ایک جیسی چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ دوستی کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ انسان ایک طرح سے سکون حاصل کرے, یا ریلیکس فیل کرے, یا انجوائے کرے, یا شیئر کرے, اپنے غم ہلکے کرے. اس لیے انسان کی بدقسمتی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب اس کو دوست خراب ملتے ہیں. اچھے سے اچھا انسان غلط کمپنی میں ڈوبتا ہے, ضرور ڈوبتا ہے. برے دوست جو انسان کی غلطیوں کو اچھا بنا کے دکھائیں. اچھا اب ایسا ہوتا ہے نا, جیسے کوئی شخص آپ کو کریٹیسائز کرتا ہے, کوئی آپ پہ تنقید کرتا ہے, کوئی آپ کا دل دکھا دیتا ہے, کوئی آپ کو ہرٹ کرتا ہے, تو پھر آپ کہاں جاتے ہیں اس بھرے دل کو لے کے, کدھر جاتے ہیں؟ اور دوست کہتا ہے نہیں تم غلط تھے اور وہی صحیح تھا. اگر دوست یہ کہے کہ نہیں تم نے غلطی کی اور وہ شخص صحیح تھا, آپ اور ہرٹ ہو جاتے ہیں. انسان کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ دوست کیا کہے, نہیں نہیں وہ سب غلط ہیں تم ٹھیک ہو. جب انسان کا عقیدہ بگڑتا ہے نا, انسان کے خیال بگڑتے ہیں, تو اس میں بڑا حصہ انسان کی کمپنی کا ہوتا ہے. کیونکہ دوست کنفرم کر دیتے ہیں نا آپ کی غلطی کو, وہ پکی ہو جاتی, پھر وہ خوبصورت نظر آنے لگتی. کیا میرے دوست وہ ہیں جو میری ہر اچھی بری بات کو اپروو کرتے ہیں, یا میری غلطیوں کا مجھ کو احساس بھی دلاتے ہیں؟ اگر دوست وہ ہیں جو آپ کی غلطی آپ کو بتانے والے ہوں, پکڑنے والے ہوں, تو مخلص اور ہمدرد دوست وہ ہیں, پھر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ ان کو برداشت کر سکیں. مطلب یہ ہے کہ انسان جب دوست کو بتاتا بھی ہے, اس کو اتنے اچھے طریقے سے بتاتا ہے کہ وہ سن بھی سکے. لیکن دوستی تک انجوائمنٹ کے لیے ہوتی ہے نا, خوشی کے لیے ہوتی. اگر ہر وقت کڑوی کو سہلی اس طرح کی باتیں ہوگی تو خوشی تو نہیں رہے گی. لیکن ہنسی ہنسی میں, خوشی خوشی میں آپ دوسرے کو بہت کچھ بتا سکتے ہیں. جب دل میں خیرخائی ہوگی تو پھر دوسرے کا نقصان نہیں ہو سکتا. لیکن دوستی تو اصل وہ ہے نا جو آخرت تک باقی رہے. اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ باقی رہتی ہے. اللہ کے لیے دوستی کی پہچان یہ ہے کہ وہ مر کے بھی ختم نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کی قبریں ان کے ساتھ ہیں. جو سچی دوستی ہوتی ہے نا, سچی دوستی صرف وقتی نہیں ہوتی, صرف سامنے کی خوش آمد نہیں ہوتی, وہ ہر لحاظ سے خیرخائی ہوتی ہے. وہ مرنے کے بعد جب دوست دنیا سے چلا جائے, جب بھی خیرخائی ہوتی ہے. کیونکہ وہ کسی مفاد پر مبنی نہیں ہوتی نا, سچی محبت پہ مبنی ہوتی ہے، انسان صحیح خیرخواہ ہوتا ہے دوسرے کا. اور دوست کا عیب بھی کیوں انسان اس کو بتائے، بتائے سے مراد یہ کہ اس کا دور کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہ اور اچھا ہو جائے. اگر آپ کو سچی محبت ہے جس چیز سے، آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو اپنے گھر میں ڈیکوریشن پیس یا کرسٹل کسی چیز سے محبت ہے اور سجا سجا چمکا چمکا کے رکھتے ہیں، دوستوں کو چمکانے کی کوشش ہی نہیں کرتے. انسان کے دوست اور انسان کا ماحول انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. یعنی آپ جو کچھ کرتے ہیں، آپ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں یا ناکامی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس میں آپ کے دوستوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. ایسے تمام لوگ جو کسی بھی غلط کام کو، کسی بھی برائی کو خوبصورت نام دے دیں، خوبصورت شکل دے دیں اور پھر انسان کو بھٹکائیں، اس دنیا کی حد تک تو انسان ان کا بہت فین ہو سکتا ہے، ان کو اپنا بڑا خیر خواہ سمجھ سکتا ہے، بڑا ہمدرد سمجھتا ہے، لیکن جو ہی موت کا فرشتہ سامنے آئے گا وہ سارا خیال یکایک پلٹ جائے گا. انسان انہی کو اپنا دشمن سمجھے گا اور کیا کہے گا کہ یا اللہ وہ دشمن کہاں ہے میرے، ایک دفعہ مجھے دکھا کہ میں ان کو اپنے پاؤں تلے روندوں. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. آپ دیکھیں کہ انسان کو دنیا میں جب وہ حق کے خلاف چلتا ہے تو بہت سے دوست مل جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ اکیلا ہوتا ہے. آپ دین کو چھوڑ دیں، بہت سے دوست مل جائیں گے. ان دوستوں اور اس کمپنی کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بڑا اسٹرانگ فیل کرتا ہے. میں مجھے کوئی نقصان دے سکتا ہے، میری بیک پہ فلاں فلاں فلاں فلاں لمبی لسٹ ہے. یہ چیز انسان کو اور متکبر بنا دیتی ہے اور ڈھیٹ بنا دیتی. وہ حق کے لیے نہیں جھکتا، میں بڑی چیز ہوں کیونکہ میرے ساتھ فلاں فلاں ہے. دنیا میں انسان ایسے دوستوں پر ڈپینڈ کر کے حق کے خلاف اکڑتا چلا جاتا ہے. لیکن کیا ہوگا، ایسے ہی دوست الاخلاء یومئذ، یومئذ سے مراد کیا ہے، قیامت کا دن. بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. اس کے برعکس دوسری قسم کے دوست فرشتے یا فرشتوں جیسے، جو ایمان لانے کے بعد انسان کو سپورٹ کرتے ہیں، اس راستے میں استقامت بخشتے ہیں، ان کو پریشانی اور غم اور دکھ کے حالات میں حوصلہ دیتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ راستہ ہے کانٹوں والا لیکن خوف نہ کرو، غم نہ کرو، اس کا انجام جنت ہے. دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی دوست رہیں گے. وہ دوستی جو خواہشات نفس پر مبنی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی، کیونکہ جب خواہش پوری ہو گئی، نفس کی ضرورت پوری ہو گئی تو دوستی بھی ختم ہو گئی. لیکن اللہ کی خاطر دوستی مر کے بھی ختم نہیں ہوتی، وہ قیامت کے دن بھی انسان کے لیے بڑے درجات کا سبب ہوگی، چاہے انسانوں میں سے ہو یا فرشتوں میں سے. فرشتے آخری منزل تک، جنت تک انگلی پکڑ کے ساتھ چلیں گے اور اندر پہنچا کے آئیں گے. اور انسانوں میں سے جو ایسے دوست ہوں گے وہ عرش الہی کے نیچے نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے فرمایا کہ جنت میں یاقوت کے ستون ہیں اور ان پر زبرجد کے بالا خانے بنے ہوئے ہیں قیمتی پتھروں کے، جن کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ ایسے جگمگاتے ہیں جیسے چمکدار ستارہ جگمگاتا ہے. لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رہنے کے لیے کس کو ملیں گے؟ فرمایا، جو آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اللہ ہی کے لیے مل بیٹھتے ہیں، اللہ ہی کے لیے ملاقات کرتے ہیں، یعنی ان کی دوستی تعلق میں، محبت میں اللہ کی یاد غالب ہوتی ہے، اللہ کی بات اپنی ذات سے زیادہ ہوتی ہے. حضرت عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ کے بندوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ نہ وہ نبی ہیں نہ شہید، لیکن قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی خوشنودی کی خاطر آپس میں محبت کی، حالانکہ ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ تھی، कोई माली लेन देन न था। अल्लाह की कसम, उनके चेहरे सरापा नूर होंगे और वो बेशक नूर के किनारे खड़े हैं। जिस वक्त सारे लोग डर रहे होंगे, उन्हें कोई डर न होगा, और जब लोग गमगीन होंगे, उन्हें कोई गम न होगा। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुनो, अल्लाह के दोस्तों को ना कोई खौफ सताएगा, ना ही वो गमगीन होंगे। हजरत माज बिन जबल से रिवायत है, कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई उन लोगों के लिए जो मेरे लिए आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मेरे लिए एक दूसरे से मिलकर बैठते हैं, मेरे लिए एक दूसरे से मुलाकात करने को जाते हैं, मेरी खातिर एक दूसरे पर खर्च करते हैं। हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की कौन सी कड़ी ज्यादा मजबूत है? अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही खूब जानते हैं, यानी उनको ही ज्यादा इल्म है, हम नहीं जानते। हमारे जैसे नहीं थे वो लोग कि जब उनको इल्म की कोई बात बताई जाए तो वो पहले से कहे हमको सब पता है। अल्लाह के लिए बाहम एक दूसरे की मदद करना, अल्लाह ही की खातिर दोस्ती रखना, अल्लाह ही की खातिर दुश्मनी रखना, ये ईमान की सबसे मजबूत कड़ी है। जिसको ये चीज नसीब हो गई, फिर इंशाल्लाह उसके ईमान में इजाफा ही इजाफा होगा। हजरत अबू रजीन से रिवायत है, कहते हैं कि उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुझे जिंदगी बसर करने का असली तरीका न बता दूं, जिससे दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई नसीब हो? अल्लाह की याद करने वालों के पास बैठा करो, और जब तू अकेला हो तो जहां तक हो सके अल्लाह के जिक्र में जबान हिलाता रहे, मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए। ए अबू रजीन, क्या तुझे मालूम है कि जब कोई आदमी अपने घर से इसलिए निकलता है कि अपने दीनी भाई से मुलाकात करे, तो उसके साथ 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हुए साथ हो लेते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह, इसने तेरे लिए ये मेल जोल इख्तियार किया है, तू भी इसे अपने साथ मिला ले। ए अबू रजीन, अगर तू अपने बदन से ये काम ले सके तो जरूर ले ले। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दो शख्स अल्लाह ताला के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, उनमें से एक मशरिक में है और एक मगरिब में, यानी दुनिया में उनको इकट्ठा रहने का मौका नहीं भी मिला, तो यकीनन अल्लाह उन दोनों को कयामत के दिन इकट्ठा कर देगा और फरमाएगा, ये वही है जिससे तू मेरे लिए मोहब्बत करता था। हजरत अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और पूछा, कुछ जानते हो कि अल्लाह को कौन सा काम ज्यादा पसंद है? किसी ने कहा नमाज, किसी ने कहा जकात, किसी ने कहा जिहाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सबसे ज्यादा इसे पसंद करता है कि मोहब्बत हो तो उसी के लिए, दुश्मनी हो तो उसी के लिए। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जब अपने किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहता है कि मैं फुला शख्स से मोहब्बत करता हूँ, तू उससे मोहब्बत कर। चनाचे जिब्रील अलैहिस्सलाम उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं, फिर आसमान में मुनादी कर देते हैं कि फुला शख्स से अल्लाह मोहब्बत करता है, सो तुम भी उससे मोहब्बत करो। चनाचे आसमान वाले उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं, फिर वो जमीन पर आम लोगों में मकबूल हो जाता है। और जब अल्लाह किसी बंदे को नापसंद करते हैं तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहते हैं, मैं फुला शख्स को नापसंद करता हूँ, सो तुम भी उसे नापसंद करो। चनाचे जिब्रील अलैहिस्सलाम उसको नापसंद करने लगते हैं, फिर आसमान में मुनादी कर देते हैं कि अल्लाह फुला शख्स को नापसंद करते हैं, सो तुम उसे नापसंद करो। चुनांचे आसमान वाले उसे नापसंद करने लगते हैं, फिर वो जमीन वालों में काबिले नफरत हो जाता है। इन तमाम अहादीस से जो बात पता चलती है वो ये कि दोस्ती हो या दुश्मनी, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। ये एक कौल भी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का, अहबिब हबीबक हौनम्मा असा अन यकून बगीजक यौमम्मा, कि अपने दोस्त से दोस्ती में नरमी इख्तियार करो, हो सकता है किसी वक्त वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए। اسی طرح دشمن سے دشمنی کا برتاؤ کرنے میں نرمی اختیار کرو، ہو سکتا ہے کسی دن وہ تمہاری دوستی کا دم بھرنے لگے، تو پھر پچھلی سختی پر شرمندگی نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس اللہ کے بندے نے کسی اللہ کے بندے کو دوست رکھا، اس نے اپنے بزرگ و برتر رب کی تعظیم کی. حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ گہرا میل جول ایمان والے کے سوا کسی سے نہ رکھو، اور خیال رکھو کہ تمہارا کھانا پرہیزگار آدمی کے سوا کوئی نہ کھائے. لکھتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ دوست وہ ہے جو آپ کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کر سکے. یہاں اتنی اچھی دوستیں ملی ہیں کہ ہم تین دوستیں ایک گیٹ ٹوگیدر میں ایک دوسرے کے فلاز ایک دوسرے کو بتانے لگی. مثلا مجھے کہا گیا کہ تم ڈانٹنے کے انداز میں تبلیغ کرتی ہو، دوسری کو ہم نے کہا کہ تم بہت بری لسنر ہو، تیسری کو کہا کہ تم نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو بہت پرفیکٹ سمجھتی ہو. کسی نے کسی کی بات مائنڈ نہ کی اور ایک دوسرے کو بلکہ ریکویسٹ کی کہ ہماری غلطیاں بتاؤ. ایسی دوستی پہلی دفعہ نصیب ہوئی ہے، یہ صرف اللہ کی خاطر کی گئی دوستی کی صفت ہو سکتی ہے. بالکل میں درست لکھا کہ جب اللہ کی خاطر دوستی ہوتی ہے نا، تو انسان اللہ کی نظر میں اچھا بننے کے لیے اپنی غلطیوں کو چنتا ہے اور جاننا چاہتا ہے اور خیر خواہی کے ساتھ دوسرے کی اصلاح کرتا ہے. مومن کا مومن سے تعلق کس طرح بتایا گیا؟ المؤمن مراۃ المؤمن، یہ حدیث پڑھ رکھی ہے نا آپ نے، مومن مومن کا آئینہ ہے، ایمان والا ایمان والے کا بھائی ہے، اس کی تباہی کو اس سے روکتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے. یعنی اچھا دوست کون سا؟ کہ جو اس کی تباہی سے اس کو روکتا ہے کہ یہ غلط رستہ ادھر نہ جاؤ، اور جب وہ حاضر نہیں ہوتا غائب ہوتا ہے تو بھی اس کی حفاظت کرتا ہے. اور آئینہ جو ہے وہ صرف اس کو دکھاتا ہے کہ تمہارے اندر کیا خرابی ہے. یعنی مومن کا تعلق مومن سے کیا ہے؟ آئینے کا تعلق، جیسے ایک انسان اور شیشے کا تعلق ہوتا ہے. جب بھی آپ شیشے کو دیکھیں، شیشہ کیا کرے گا؟ بتائے گا نا کہ تم کہاں غلط ہو، آپ کے کپڑے کہاں سے ٹھیک نہیں، استری نہیں ہے یا پراپرلی ڈریسڈ اپ نہیں ہے، کیا ہے. اب دیکھیے کہ ہم کتنے مومنوں کا آپس میں تعلق ہے، ہم سب کا بتائیے ذرا، ہے یہ نہیں ہے نا. ہم تو ایسے مومن ہیں، ایسے آئینے ہیں جو سامنے تو کچھ نہیں دکھاتے، پیچھے سے دکھاتے ہیں، بیک سے دکھاتے ہیں دوسروں کو، دیکھو فلاں ایسا. ہمارے معاشرے کا تو یہ حال ہے. تو اگر ہم قرآن پڑھ کر دین کے اندر رہ کر دینی دوستی میں آئینہ نہ دکھا سکیں، اور آئینہ آپ دیکھیں بڑھا چڑھا کے نہیں بیان کرتا کبھی، جتنا ہے بس اتنا ہی بتاتا ہے، اور رازداری سے بتاتا ہے، خلوص سے بتاتا ہے، طنز کے انداز میں نہیں، چیخ چلا کر نہیں، شور مچا کے نہیں، لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے نہیں، انتقام لینے کے لیے نہیں، حسد سے نہیں، بس سمپلی بتا دیتے دیکھو تم ایسے ہو، اور دوسرا اصلاح کر لیتا ہے. اور اسی سے انسان چمکتا چلا جاتا ہے. اسی کو تو کہا فانوس والی بات. یہ پیور ماحول ہوتا ہے جو انسان کو اور چمکاتا ہے اور اس کے نور کو دور دور تک پھیلنے میں مدد دیتا ہے. کیونکہ اگر گدلا ماحول ہوگا نا آس پاس، کبھی بھی آپ کے ایمان کی روشنی دور نہیں پھیلے گی. پھر تو ایسے دوست بہت ضروری ہوتے ہیں کہ جو آپ کو چمکاتے جائیں، آپ کا ماحول آس پاس کا پیور ہو، خوشامد اور منافقت اور دھوکے بازی پہ مشتمل نہ ہو، کہ جس میں جھوٹی تعریفیں اپنے مقاصد کے لیے کی جائیں. اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ دوستوں کے اندر بیٹھ کے صرف کریٹیسزم ہو، یہ مطلب بھی نہیں ہے اس کا. لیکن آپ دیکھیے کہ جہاں آئینہ خراب چیز بتاتا ہے وہاں اچھی بھی تو بتاتا ہے نا. آئینے کا صرف ایک کام تھوڑی ہوتا ہے کہ غلطیاں بتانا، آئینہ دوسری چیز بھی. تو آئینہ دیکھ کر انسان جتنا خوش ہوتا ہے، یہ جتنے شوق سے خواتین آئینہ دیکھنا چاہتی ہیں، اتنا تو شاید کسی اور چیز کو نہ دیکھتی ہوں. تو دوستوں کو، دوستوں کے دل کے آئینے میں، ان کی نگاہوں کے آئینے میں آپ کو اپریسیشن بھی ملتی ہے، اچھی لکس بھی ملتی ہے، اور جہاں خرابی ہو وہ بھی پتہ چلتی ہے، لیکن احسن انداز سے. اچھا کون سا آئینہ توڑ دیا جاتا ہے یا پھینک دیا جاتا ہے یا اس میں شکل دیکھتا ہی نہیں انسان؟ کس آئینے کے سامنے نہیں کھڑا ہونا چاہتا پتا ہے آپ کو؟ جو صحیح شکل نہیں دکھاتا، آپ اصلی نہیں نظر آتے، کچھ اور ہی بھیانک چیز نظر آتے، تو آپ اس کے پاس بھی نہیں پھٹکتے. یا یہ کہ گدلا ہو جاتا ہے، جب بہت وہ ہو جاتی ہے نا ہیومیڈیٹی، تو بعض آئینوں پہ افیکٹ کرتی ہے، تو اس سے آب و ہوا خراب ہو تو زنگ لگ جاتا ہے شیشے کو، उसमें भी फिर आप कहते हैं कि नहीं, इसमें मेरी असली शक्ल नहीं नजर आती। ऐसे दोस्तों और ऐसे ताल्लुकात को इंसान ज्यादा देर तक नहीं निभा सकता, उनको भी छोड़ देता है। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त का रंग ढंग इख्तियार कर लेता है, इसलिए तुम में से हर एक को चाहिए कि वो दोस्त सोच समझ कर बनाए, यानी ऑटोमेटिकली उसकी आदतें आपके अंदर आ जाएंगी। और मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो छोटे पर शफकत और बड़े की इज्जत न करे, अच्छी बातों का हुक्म न दे, बुरे कामों से रोके नहीं, वो हम में से नहीं। अगर आप ऐसा दोस्त बना लें जिसके अंदर ये नेगेटिव बातें हों, तो फिर आप भी वैसे ही हो जाएंगे। अगर आपके दोस्त रूढ़ हों, तो लाजमी तौर पर क्या होता है, आप भी रूढ़ हो जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी अपने भाई से मोहब्बत रखता हो तो उसे खबर कर देनी चाहिए कि मैं तुमसे मोहब्बत रखता हूँ। इससे क्या होगा कि दोनों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। हजरत अनस से रिवायत है कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, जो लोग आपके पास बैठे थे उनमें से एक बोला, मुझे इस शख्स से अल्लाह के लिए मोहब्बत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे बताया है? कहा, नहीं। फरमाया, जा और उसको बता दे। वो उठकर उसके पास गया और उसको बता दिया। उसने कहा, तुझे इसकी मोहब्बत नसीब हो जिसके लिए तू मुझसे मोहब्बत करता है। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, उसने क्या जवाब दिया? उसने उसका जवाब सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उसी के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है, और तेरे लिए वही अजर है जिसकी तू तवक्को रखता है। यानी क्यामत के दिन इंसान उन्हीं लोगों में से उठाया जाएगा जिनसे वो मोहब्बत रखता है। अगर वो ऐसे लोगों से मोहब्बत रखता है जो दीन में पीछे हैं, तो नतीजतन क्या होगा? फिर उन्हीं की मजलिस में उठेगा। हजरत यजीद बिन आमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स किसी से मेल जोल करे तो चाहिए कि उसका नाम पूछे, उसके वालिद का नाम पूछे और दरियाफ्त करे कि तुम किस घराने से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि इससे वो तुमसे ज्यादा मानूस होता चला जाएगा। यानी ताल्लुक की बेहतरी में क्या चीजें फायदा मंद होती हैं? नाम और किसी हद तक नसब। अरबों में खासतौर पर यह चीज बहुत ज्यादा थी कि किसी भी शख्स का नसब जानने के लिए क्यूरियस होते थे। अगर हमारे यहाँ ये चीज नहीं है तो अमूमन क्या जानने के लिए होते हैं कि आप किस इलाके से, जोग्राफियाई जो है बैकग्राउंड वो मालूम करना चाहते हैं, ये कौन सी बरादरी है। हर इलाके की मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं, और जो अपनी बरादरी या इलाके से हो फिर उनसे इंसान ज्यादा मानूस हो जाता है। अगर बाज लोग मुझसे आके मिलते हैं और मुझे कहते हैं कि चूंकि आप हमारे शहर से इसलिए हम आपसे मोहब्बत करते हैं, तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं, अच्छा ये भी वजह हो सकती है मोहब्बत की। तो मे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए ये कहा हो। तो कुदरती तौर पर जैसे मसलन आप बचपन में एक स्कूल में इकट्ठे पढ़े, या आप किसी खास यूनिवर्सिटी या स्कूल से पढ़े, जो लोग वहां से पढ़े होंगे, अच्छा तुम वहां से पढ़े, एकदम अटैचमेंट हो जाएगी, एकदम बातचीत शुरू हो जाएगी। तो वही बात है कि दोस्ती होती वहां है जहां कुछ चीजें कॉमन हो। फारसी में एक शेर पढ़ा था, खलील पर बिल्कुल सादिक आता है, मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जहां शुदी, ताकस न गोयत बाद अजी, मन दी गरम तू दीगरी। मन यानी मैं, तू तू शुदम हो जाए, यानी मैं तू बन जाऊं, तू मन शुदी तू मैं बन जाए, मन तन शुदम मैं जिसम बन जाऊं, तू जहां शुदी तू उसमें जहां बन जाए, ताकस न गोयत ताकि कोई न कहे बाद अजी इसके बाद, मन दी गरम तू दीगरी कि मैं कोई और तू कोई और। किसी ने लिखा है कि खलील सिर्फ अल्लाह की जात है, जब मैं कमजोर था तो तू मेरी कुव्वत बना, जब मैं बोल न सकता था तू मेरी आवाज बना, जब मैं देख न सकता था तू मेरी आंख बना, तेरी तौफीक से मुझे ईमान मिला, आज मैं जो हूँ कि मुझे तेरा साथ मिला। यानी अल्लाह ताला की जात। और इसी के लिए वो हदीस भी है ना, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी करे यकीनन मेरा उससे ऐलान जंग है, और मेरे बंदे का मेरे आयद करदा फराइज के जरिए से मेरा कुर्ब हासिल करना मुझे बाकी तमाम चीजों से ज्यादा महबूब है। मेरा बंदा नवासल के जरिए से मेरा कुर्ब हासिल करने की कोशिश करता है, हत्ता कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, और जब मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, और मुझसे कोई सवाल करता है तो मैं उसे वो दे देता हूँ, اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو ضرور اسے پناہ دیتا ہوں۔ خلیل پر ایک شعر ہے، کسی شاعر نے کہا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ بڑا مشہور شعر ہے کسی شاعر کا، لیکن ایسی دوستی جائز نہیں، یہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب نہیں کہ اب آپ ایک اور ایکسٹریم پہ چلے، اچھا کسی کو یاد ہی نہیں کر سکتے، کسی کا یاد آنا بری بات ہے، یہ بری بات نہیں ہے، لیکن ہوش و حواس پہ کسی کو نہیں چھانا چاہیے۔ اس کو نکالنے کی دعا کریں کہ یا اللہ میری محبت کو اس اعتدال میں لا جو تجھے پسند ہے۔ لکھا ہے کہ بعض اوقات دوستی یا محبت اللہ کے نام پر شروع ہوتی ہے مگر بعد میں اپنی ذات کے لیے رہ جاتی ہے۔ اسے کیسے پرکھا جائے کہ یہ دوستی اللہ کے لیے ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے، اللہ کے لیے دوستی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ جب مل کے بیٹھیں تو اللہ کی بات کریں، جب عمل کریں تو اللہ کے حکم پر کریں، نہ کہ اپنی خواہشات پر۔ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے ایک دوسرے پر اپنا مال اور وقت خرچ کریں۔ جیسے وہ حدیث میں آتا نا کہ ایک شخص کسی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا جو اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرشتے کے لیے خوشخبری دی کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سائے تلے ہوں گے وہ لوگ جو اللہ کی خاطر محبت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، این المتحابون فیا، کہاں ہے میری خاطر محبت کرنے والے؟ الیوم اولہم یوم لا ول الا ولی، آج میں ان کو اپنے سائے تلے جگہ دوں جب میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اور اس میں کیا آتا ہے؟ المتزاورون فیا، میری خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والے، ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے۔ المتبادلین فیا، میری خاطر ایک دوسرے پہ مال خرچ کرنے والے، کیونکہ جو مال اللہ کے نام پہ ایک دوسرے پہ خرچ کیا جاتا اس کا احسان نہیں جتایا جاتا، اس پر شکریہ اور صلے کی توقع بھی نہیں ہوتی۔ ورنہ دنیا داری میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی تھوڑا بھی آپ پہ خرچ کرے گا تو چند دن کے بعد آپ کو احساس دلانے لگے گا، جتانے لگے گا کہ میں نے تم پہ اتنا لگایا۔ وہ ہے نا کہ دوست وہ جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، دوست اتنا عزیز رکھو کہ دل سنبھل جائے، اتنا بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے۔ جی ہاں، جب ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں تو ہم اس شخص کو یہ حق دے دیتے ہیں کہ وہ ہم کو انفلوئنس کرے۔ اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اپنے دوستوں سے انفلوئنس نہیں ہو سکتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اچھی دوستی کا حکم دیا ہے۔